پتا ہے کہ حضرت امام زین العابدین کون تھے؟ نہیں پتا آپ کو؟ حضرت امام زین العابدین جو تھے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے. اس طرح وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پر نواسے ہوئے. کیا ہوئے؟ پر نواسے. ہاں, اور انہوں نے ایک نعت لکھی ہے. پتا ہے آپ کو انہوں نے ایک نعت لکھی ہے؟ چلیے پھر میں آپ کو وہ نعت سناؤں. ٹھیک ہے. ان الضیاء ریح السبا یوم النلا ارض الحرم بلغ سلامی روضة فی النبی المحترم بات سبا تیرا گزر ہو گر کبھی سوئے حرم روزے پہ لے جانا سلام جس میں نبی ہے محترم. شمس الضحى من خده بدر الهدى ما وجهه شمس الضحى من خده بدر الهدى من ذاته نور الهدى من كفه بحر الحمم. چہرہ تیرا شمس الضحا رخسار ہے بدر الدجا. چہرہ تیرا شمس الضحا رخسار ہے بدر الدجا. نور ہدایت ذات ہے اور ہاتھ ہے دستِ کرم. شمس الضحا بدر الدجا خیر البنا نور الہدا یا رحمت للعالمین انت شفیع المذنبین. یا رحمت اقبل لنا یوم الحزین فضلا وجودا والکرم. اے رحمت للعالمین سب عاصیوں کے تم شفیع. اے رحمت للعالمین سب عاصیوں کے تم شفیع. روزِ قیامت ہم پہ بھی کیجے سخاوت اور کرم. یا رب رحمت للعالمین ادرک لی زین العابدین. یا رحمت للعالمین ادرک لی زین عبد هم إن البيا ريح السبا يوما إلى أرز الحرم روز بلي جانا سلام جسم نبي ہے محترم